إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سن درس توحيد بني أمل سبق جد تي سنو تيري بوبو دي شرح القواعد على أربع أبو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني دوغون نانتي ليغا خامتيني ني موي القاعده الاولى تموي ريغل بو نجهك بي مانام تر بو نجهك بي تمو نيكون في بوروم تيري بي دي واخ نان ريغل بو نجهك بي موي غا خامني ييفر يوي غا خامني سن يونت عليه الصلاه والسلام دا فا خيخ اك نيوم نيوم دي نيكون نان دون ام لو ني ساخال تي خيت توحيدي magok xéetu tawhid bobé nga xamni mom lañ doon saxal mom lañuy tuddé tawhid rububiyya té moy lan saxal né sunu borom tabarak wa taala moy ki bind minde fi moy ki lén di wërsegal moy ki doxal seen mbir moy ki sétantal mbir yi oné kon xéetu tawhid gogé gaña doon saxal taxut ñu dugg ci bir islam magok taxut mu genné len ci kéfer mune kon lolu lamuy tektale moy tawhid deugantan nekku rek tawhidur rububiyya manam xéetu tawhid gogi nga xamni bokalé kat yoyé mu yéfer yoyé don nañ ko saxal magok motax ngay fekk aya bobu sunu borom nan wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ñu bari ci ñoom gëmuñu yalla luddul né dañuy bokalé mango ludul ne ñi ngi nek ay bokalé kat illa wahum mushrikun ñi ngi nek ay bokalé kat amna luñu gëm lañu gëm moy lan gëmon nañ ni sunu borom moy ki bind sunu borom moy ki doxal mbir yi sunu borom moy ki nga xamne moy dundal moy fat waye andak nak bu jaamu sunu borom joté a ñu daal di koy bokalé kon loolu lu muy wone moy tawhidur rububiyya kesse saxat ko kesse taxut nga saxal tawhid ba mot seuk mune kadalika la muy woné moy bokalé nekul rek kiné manam bokalé ci rububiyya manam bokalé ci li nga xamanteni ni moy jëfi borom bi tabaarak wa ta'ala lool rek moy bokalé dedet mune balli am sax moy amut ci xet wi ño xamni bokalé nañ ci rububiyya ludul ñu neew magok ludul ñu neew ndax nit ñepp xet yépp danaka don nañ saxal tawhid bi lé sagam yéféri ño ko don saxal kon waxuma la kenen kon lool limuy woné saxal xetu tawhid bi kessé taxut ñu né nit ki nek na ci tawhid deugantan kadalika tamit bokalé nekul rek nit ki bokalé ci xéetu tawhid bi ñu né loolu moy bokalé lenen luddul li du bokalé dedet moy comme fokk gi ñi fokk rek né ñi nga xamni ñoy bokalé kat yi jitu buñu jëlan seen statut yoy seen natal yoy dañoo gëmon ni xéer yoy nga xamni ñom ñoko yettal seen bop xéer ye leen bind dedet gëmuñu won lolu ñom dañu gëmon ni yalla leen bind gëmuñu won ni xeer ye leen di wërsegal xeer ye leen di dundal xeer ye leen di ray lolu gëmuñu ko won ben yoon dañu gëmon ni yalla moy ki nga xamanteni ni mom moy dundalaté moy rayaté ngok mu ne kon tawhid rububiyya moy lan moy saxal ne sunu borom tabaarak wa ta'ala mom dong moy ki nga xamni moy wërsegalaté mom dong moy ki nga xamni moy dundal moy dekkal moy fat moy ki setantal mbir yi manam kennal sunu borom tabaaraku wa ta'ala ci ay jëfëm suñ ko bëggee tënk mune bo xolé amut kenn ko xamanteni ni danaka wote na ni amna kenen ku bind boolek borom bi tabaaraku wa ta'ala amna kenen kuy wërsegalale kuy wërsegalate boolek borom bi tabaaraku wa ta'ala amna kenen kuy dundal wala kuy faat boolek borom bi tabaaraku wa ta'ala mune la am ba am moy bokale kat yi ñom ci seen bop ñoo ñi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xexon ak ñom ñom de dañ doon saxal ne ki bind kenn la moy sunu borom ki wërsegalate kenn la moy sunu borom ki faate ak ki dundal ak ki dekkal kenn la moy sunu borom tabaaraku wa ta'ala mago mune lolé nak aya alquran yu bari rot na ci bok na ci sunu borom mune wala in sa'altahum so len laje man khalaqa as-samawati wal ard waaw ana kan mo bind asman ak suuf la yaquluna allah ñu tont la ñu ne allah moko bind muy sunu borom mune kadhalika qul waxal man rabbu as-samawati as-sab' wa rabbu al-arsh al-azim kan moy borom asmani juroom ñaar kan moy borom arsh bu mag bi sayaquluna allah dañ lay wax ñu ne allah xolal yi li aya mango ay lan lay woné moy né kon bokalé kat yoyu jitu won don nañ saxal né sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom moy ki bind asman ak suuf mom moy borom asman ak suuf moy borom arash bu magge bi yeb don nañ ko saxal mango mune ak yenen aya yo xamanteni da fay woné li bok na ci aya bi borom téré bi indi tektal qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard kan moy ki len di wërsegal wërsek boy bawo ci asaman ak suuf gis nga kan moy ki nga xamni moy borom deg deg ak gis gis kan moy ki genné lu dundu ci li dé genné lu dé ci lu dundu kan moy ki doxal mbir yi diko sétantal dañ nan la fa sayaquluna allah dañ nan la yalla moy def li yépp kon ñom gëmon nañ mune fa hum muqirruna biha kon ñom gëmon nañ li doon nañ ko saxal waye and ak lolu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bo mu ñé dafa daggé ak ñom ba ag sax ci xéx ak ñom mango ndax lan ndax dañu saxal lenn ci tawhid waye nak bayyi lenen wala bok bayyi yenen bir ci tawhid mune kon tawhid kesse kesse nekut nga saxat tawhid rububiyya comme niko ñenn ci nga xamanteni ni ñom noy ñeejal la nga xamni moy xam xam ñu daal di koy tek ci seen xel natte ko ci seen xel ak seen xalaatine tabax ci seeni pass pass ñom lañuy saxal moy tawhid moy nga saxal ne sunu borom moy ki bind moy ki wërsegalaté moy ki dundal moy ki faté lolu motax ñu naan sunu borom kenn la ci jëmmam ngok amut xaj kenn la ci melokanam amut nuro walé kenn la ci ay jëfëm amut ndend li ni yépp kennal gogu ñuy wax yépp mi ngi dugg ci ben xéetu tawhid bi muy tawhid rububiyya te xéetu tawhid bi bokalé kat ye jitu doon nañ ko saxal mune delu watal ci téré bu mëna doon ci seeni téré yoyé borom xam xam nga xamni seenu xam xam ñang ko tek ci xel da ngay fekk duñu genn sa yu ñuy wax ci tawhid rek duñu genn ci tawhid rububiyya kan moy borom asaman kan mo bind asaman si kan mo mom suuf si kan moy def li kan moy def li manam duñu genn ci tawhid bi nga xamni mi ngi aju ci jëfé sunu borom gis nga lolou dang koy fekk ci kurel yu bari ba ci kurel gogu muy jamaatu tabligh gis nga sen tawhid gi ñi wote yeb gennu tawhid rububiyya da fekk li danaka ci xéetu amul kenn ko xamanteni ni dakk nga ko bokale kat yi jitu won sax saxalon nañ ko de ngeen aya yoy suñ len laaje kan mo bind asaman ñu ne yalla suñ len laaje kan moy wërsegalaté ñu ne yalla suñ len laaje kan moy doxal mbir ñu ne yalla kon li saxalon nañ ko ñom lolu motax yonent bi ñe insisté wuñ ci li parce que fekk nañ ñoñu saxal li ci lan yonent ya doon insisté moy tawhidul uluhiyya nak mago mune kon tawhid bi muy tawhid rububiyya nekku tawhid ba nga xamni motax sunu borom yoni yonanti saxal ko mom dongu jariñut boromam ndax gis nga yeferi bañ ko saxale taxut mu jariñ len dugalul len tamit ci islam mu ne kon japp ne li rek moy tawhid njum tele gu reey ndax ngonku yeferi moy yefer yu mag yoyé saxalon nañ li magok te gennewulen ci kéfir dugalulen ci islam mu ne kep ko xamanteni ni fas nga li japp ne li rek moy tawhid yalla moy def li mo bind moy wursa galate moy dundal moy ray yu deme noné moy tawhidur rububiyya tawhid bi nga xamni mi ngi yam ci jëfé sun borom tabarak wa taala bu fekke da nga yam ci li kep japp ni li rek moy tawhid mu ne xamal ne yow sa pass pass sorewul ak pass passu abu jahlin sa pass pass sorewul ak pass passu abu lahab magok mu ne te li nak ci la ñi nga xamanteni ñoy intellectuel ñi nekk ci diiné ji tuddé seen bop intellectuel ñom lañ jappé li lañ jappé tawhid li lañuy saxal li lañuy teur do leen fekk ñuy wax ci tawhidul uluhiyya mu ngok mu ne te lolu nak njumté la bu reuy ci li nga xamanteni moy lañuy tuddé tawhid ma ngok mu ne bo leen laajé lan moy bokalé ñu ne la bokalé moy nga fas né amna keneen kuy bind and ak borom bi tabaarak wa ta'ala keneen kuy wërsegal boolek borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga ko ñom li lañuy tuddé bokalé nenañ tawhid dal moy sunu borom rek mo bind sunu borom rek moy wërsegalaté ñu ne len bokalé moy lan ñu ne bokalé moy nga gëm ni sunu borom mo keneen ñoo bind minde fi nga gëm ni sunu borom mo keneen ñoy wërsegalaté nga gëm ni sunu borom mo keneen ñoy dundal ñoy faat mune li de abu jahlin gëmon nako ci aya yoyu aya ba nek mu'minun aya ba nek luqman magok ak aya ba nek yunus nga xamni suñ leen laaje kan moy def yi dañ nan la yalla kon ñom abu jahlin gëmon nañ li gis nga magok ñom wo musu ñoo wax ñom abu jahlin musu ñoo wax ne yalla keneen ñoo bind minde fi musu ñoo wax lolu yalla keneen ñoy wërsegalaté ñom musu ñoo wax lolu ñom dal doon nañ saxal ne yalla rek moy ki bind yalla rek moy ki wërsegalaté yalla rek moy ki doxal mbiri yalla rek moy ki nga xamni moy dundal té moy faat li mom ñom doon nañ ko wax waye nak ñu jalgati ci banen walla ga moy ci aq sun borom tabaarak wa ta'ala ci jaamu biñ ko wara jaamu motax lolu jeriñu len saxal giñ saxal li gis nga ñaka saxal yenen walle ya yenen xaji tawhid ya jeriñu len taxut ñu dugg ci islam yonante bi dagge ak ñom fexé gindi len orienté len gis nga ñu bañ fétterlu balan ba xex dox seen digënté ak yonante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma ngok kon règle bi règle bu am solo la daf lay permettre nga mëna raj len deggantaan ban tawhid lañu jublu ci li nga xamanteni ni mom moy manam lubbu tawhid ci bopam manam deugantani tawhid ga tax sunu borom yoni yonenti ban la ndax tawhid ay xaj la ndax moy tawhid gi aju ci sa jeffi sunu borom tabaarak wa ta'ala wala moy tawhid gi nga xamni dafa aju ci aq sunu borom momelam aqam liko jami wara defal ñaar la jeffi sunu borom ak li nga xamni nak jami ñoko ko wara defal ma ngok lolu règle bi daf la koy jangal da fay permettre nga meuna ragne ko surtout mu indi ay aya alquran di la wonni tawhid gi aju ci jeffi sunu borom yefiri demb saxalon nagn ko kon amuñ ci won problème xeccowuñ ci won ak yonante yi ngok waye fañu xeccok yonante yi nak moy lan suñu waré kennal sunu borom ci sunu jeff ñun jami ci ñaan ko mom dongo wakirlu ci mom dongo xettaliku ci mom dongo fofé nak la jafé jafé bi amone fofé la xëccio bi amone lolu motax deugantaan lolu moy tawhid ci bopam motax ba jami jalgaté ci buntu bobu rek ci la sunu borom yabal yonanti nak dal di len di yoni bu ko defé kon ñu dal di taxaw fi ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh